جابه غم به یک سوزن رنگ مهتابی بگی سوزن صبح سیمای سفید دم خند بر شام سیاه روزن شب گذشت آمد سر عمر تاریکی شد به سر چهره هستی شد نور پا تا دگر گیرد رنگ در بر سکوت شب شکست آمد شب جهان دیگر پر از آباد روی شاخ گل سوی ما بلبل مجده ها بخشند از امید عمریان نظم ترا Thank you. تپت جابه غم به یک سوزن، رنگ مهتابی بگی سوزن، صبح سیمای سپید دن، خند بر شام سیاه روزن. شب گذشت آمد سر، عمر تاریکی شد به سر، چهره هستی شد نار پا، حال جرگیر از رنگ در. بر سکوت شب شکست آمد، شب جهان دیگر پر از آباد. روی شاخ گل سوی ما بلبل مجده ها بخشند از نمید عمریان نرمت را. Thank you. از تو بر خواب خوشه که گفته این هرگز دیده بکشا اون نظر بنگر از شوق زندگی میتفت قلب دنیا خیز از این خواب خوش کرد افق دمیده اختر بخت ما همراه سپیده خواب بارد به ما نور شادمانی را همچو گل خورم از خنده سهرش و مظهر زندگی چهره هانش و جلوه ده چون سهر صبح زندگانی را بس تو بر خواب خوشه که بفتگی نرگس دیده بکشا کن نظر بنگر از شوق زندگی میتفت من به دنیا خیز از این خواب خوش که از افق دمیده اختر بخت ما همراه سپیده خواب بارد به ما نور شادمانی را همچو گل خورم از خنده سحرش و مظهر زندگی چهره هنرش و جلوه ده چون سحر صبح زندگانی را